smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia, jest piątek, 22 listopada, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Rafał Trzaskowski czy Radosław Sikorski? Koalicja Obywatelska wybiera kandydata na prezydenta. Premier deklaruje przyspieszenie prac nad obywatelskim projektem dotyczącym wynagrodzenia nauczycieli. Lekarze apelują, by sprawdzić aktualność szczepień na polio. Trwają prawybory w Koalicji Obywatelskiej. Członkowie KO decydują, czy poprzeć prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, czy szefa MSZ-u Radosława Sikorskiego. Głosowanie odbywa się SMS-owo i potrwa do północy. Swoje głosy oddali już stronnicy obu kandydatów. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zagłosował na Rafała Trzaskowskiego, a wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha na Radosława Sikorskiego. Formalnością stanie się zadość. Jeśli Państwo pozwolą zasłonić numer telefonu, ona głosuje na Rafała Trzaskowskiego, na jedyneczkę i poszło. Mieliśmy dwóch świetnych kandydatów, mamy nadal. Do 24 będzie trwało to głosowanie. No i po prostu niech wygra lepszy. Przed chwilą oddałem swój głos na Radosława Sikorskiego. Urząd prezydenta i prezydent to przede wszystkim polityka międzynarodowa i zwierzchnik sił zbrojnych. Radosław Sikorski jest najdłużej urzędującym w historii ministrem spraw zagranicznych, byłym ministrem obrony narodowej, ma wszelkie atrybuty do tego, żeby pełnić urząd prezydenta Rzeczpospolitej. A nazwisko kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta będzie znane jutro. Zawód nauczyciela nie może być opłacany niżej niż przeciętne wynagrodzenie, mówi premier Donald Tusk. Szef rządu wziął udział w 43. Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego. Zadeklarował szybsze prace nad obywatelskim projektem dotyczącym wynagrodzeń nauczycieli. Zakłada on powiązanie wynagrodzeń z wysokością przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Zobowiązuję się dzisiaj, że przyspieszymy pracę nad projektem obywatelskim. Nie będzie już zwłoki. Będziemy negocjować pewne aspekty w tymże projekcie. Wiadomo, projekty są po to, żeby dać pewien punkt wyjścia do poważnej rozmowy. Premier zaznaczył, że obowiązkiem państwa jest utrzymanie polskiej szkoły i zawodu nauczyciela na najwyższym poziomie. Pod obywatelskim projektem nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela podpisało się ponad 250 tysięcy osób. Prace nad nim ruszyły w Sejmie w styczniu. Będą nowe zasady używania czujek dymu i tlenku węgla. Szef MSWiA Tomasz Siemoniak poinformował o tym podczas zorganizowanej w Akademii Pożarniczej w Warszawie konferencji Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa. Chcemy dać mocny sygnał ze strony państwa, że czujki dymu, czujki tlenku węgla to powinno być coś takiego, co każdy ma na wyposażeniu swojego domu, jak lodówkę, telewizor, pralkę. Nie jest to sprzęt drogi. Nowe przepisy określają, w jakim terminie należy montować czujki, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Mariusz Waltynowski. W pomieszczeniach i lokalach, w których świadczone są usługi hotelarskie, w tych istniejących do połowy przyszłego roku już będzie obowiązek. Natomiast my wszyscy pozostali, mimo że mamy 5 lat, zachęcamy bardzo do tego, żeby zrobić to jak najszybciej. A co roku w Polsce w wyniku zaczadzenia umiera około 50 osób. Ponad 1000 wymaga pomocy lekarskiej. Jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w tym roku zmarło już z tego powodu 5 osób. Lekarze apelują do rodziców, by zaszczepili dzieci na polio. Choć ostatni przypadek zachorowania na tę chorobę w Polsce potwierdzono w 1984 roku, to w Warszawie w ściekach wykryto ostatnio zmutowanego wirusa polio. Epidemiolożka profesor Iwona Paradowska-Stankiewicz zachęcała w Polskim Radiu, by sprawdzić, czy jesteśmy zaszczepieni na polio. Dlatego też pojawił się ten komunikat do społeczeństwa, głównie po to, żebyśmy mogli zweryfikować swój stan zaszczepienia swoich dzieci. Mamy takie pomocnicze narzędzie internetowe na portalu Szczepienia Info. Tam wchodząc w zakładkę kalendarze szczepień, mamy pozycję sprawdź swoje szczepienia, to się chyba troszeczkę inaczej nazywa. Zakażenie wirusem polio może prowadzić do choroby Heinego-Medina, a skutkiem tej choroby jest m.in. porażenie wiotki, głównie kończyn dolnych. W skrajnych przypadkach może ona prowadzić do śmierci. Klimat.

Na audycję zaprasza jej sponsor Energa, mecenas kultury i sponsor strategiczny festiwalu Energa Kamerimicz. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Kamerimicz w Toruniu. Wszystko się zgadza. Ryszard Jaźmiński, dzień dobry. Pozdrowienia z Torunia, pozdrowienia oczywiście z festiwalu Energa Kamerimicz. W Warszawie audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Tutaj ze mną w Toruniu Romuald Wrzodak. Zapraszamy do 13 na spotkania z moimi i oczywiście festiwalowymi zarazem gośćmi. I właściwie, żeby nie tracić czasu, bo gości na festiwalu jak co roku wielu, od razu wchodzimy w pierwszą ważną rozmowę, bo ja zawsze z wielką przyjemnością, także bywało już i tutaj w Toruniu. Witam w studiu Trójki Krzysztofa Zanussiego. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę pana, ja się czuję tutaj weteranem, bo rzeczywiście od samego początku, właściwie nawet w jakimś stopniu, chyba Kamerimicz rodził się na kanapie u mnie w domu, bo pan Żydowicz krążył z pomysłem i ze sponsorem, który chciał zrobić festiwal scenariuszy, od czego ja bardzo odmawiałem. To no tej historii, przyznam, nie znałem. No, że już po tylu latach można to przypominać. Że ten pomysł się rodził gdzieś tak blisko. Żydowicz chodził z pomysłem pana festiwalu i on czuł, że to jest potrzebne. Ja też byłem o tym przekonany. Ale no to, że to są sztuki wizualne i że tutaj ten przemysł się nam pojawił, bo jest cały, prawda, przemysł produkcji światła, kamer, że oni ten festiwal popierają. I w ogóle ten festiwal wyrósł z polskich imprez filmowych na najbardziej międzynarodowo rozpoznawalną imprezę. No tak, bo tutaj jednak w zdecydowanej większości przyjeżdżają goście z daleka, zza oceanu przede wszystkim, no tak, bo z Los Angeles. Nie ma w zasadzie podobnej rangi, podobnego festiwalu. Mhm. Jest kilka maleńkich festiwalików operatorskich, a ten jest niezwykły i chyba jest niezwykły przez to, że nie są to tylko operatorzy, że oni tu widzą, że to są, że trzeba mówić o filmach, nie o samych zdjęciach. Że to się nie stał taki festiwal rzemieślniczy, tylko że to jest festiwal, gdzie się przymierza jakieś wartości, które obraz filmowy przenosi, ale one są różne, to nie są wartości równe, tylko jedne większe, drugie mniejsze. A poza tym chyba jest jeszcze jedna bardzo ważna cecha tego Kamerimedżu. Polska ma skłonność jako kraj średniej wielkości do takiego podziału terenu na różne koterie, na różne grupy przyjacielsko-zawodowo powiązane, towarzyskie, takie salony. Mówimy złośliwie Warszawka, Krakówek, ale to prawda, jest taka grupa przechodnia, która jakby trzęsie tą opinią publiczną. I teraz, jeżeli się pojawi coś takiego, jak jest we Wrocławiu Nowe Horyzonty, czy właśnie Kamerimicz, to jest to inny ośrodek, który ma inne oceny, który kogo innego ceni i w związku z tym daje taką różnorodność, której nam bardzo brakuje, bo nasze kino jest moim zdaniem zbyt jednolite i zbyt podobne do siebie i zbyt epidemicznie wybuchają tematy, że w danym roku coś się musi powtórzyć 10 razy. No tak, bo akurat jest moda, jest taka, a to taki trend, jest, to niezdrowe i dobrze jak wtedy gdzieś ten trend jest skontrowany jakimś innym trendem. To ważne słowa, dystans jest ważny. No i tutaj na festiwalu też mamy na to przykład, bo choćby w konkursie filmów polskich właśnie są wyłącznie jurorzy zagraniczni, więc to jest takie świeże spojrzenie. No myśmy kiedyś chcieli to zrobić w Gdyni i to się niestety nie udało, ale też dlatego, że Gdynia, nasz festiwal narodowy, no, ma tą przyrodzoną wadę, że to jest festiwal, za który płaci telewizja i Ministerstwo Kultury i ocenia filmy, które wspierała telewizja i Ministerstwo Kultury, czyli oceniamy sami siebie i to jest ogromne ograniczenie od dziesiątków lat. Ten festiwal gdyński przez to właśnie kuleje, mimo że jest bardzo potrzebny jako festiwal narodowy, bo chcielibyśmy się ze sobą zmierzyć, ale dobrze, żeby na to popatrzył ktoś z boku, a nie my sami, spojrzeniem tych, którzy na to dali pieniądze. No właśnie, czyli cały czas mówimy o tym dystansie, ale wróćmy do sztuki filmowej, wróćmy do pana obecności na festiwalu, bo tutaj muszę przypomnieć, te ostatnie 3 edycje festiwalu, rzeczywiście to można mówić tutaj o wielkiej pana aktywności. Pamiętam, 2 lata temu pokazywał pan swój ostatni film, Liczba Doskonała, który miał tutaj swoją prezentację w konkursie głównym. W zeszłym roku odebrał pan prestiżową nagrodę dla reżysera i to też była okazja do przypomnienia niektórych pana filmów. No i w tym roku ja myślę, że to jest taka też szczególna sytuacja, bo nie dość, że nagroda marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, to też pokazy pana filmów, ale myślę, że bardzo szczególnych. No to jest te wczesne, ale to mnie ogromnie cieszy, dlatego że jest dobra frekwencja na tych pokazach i jest wiele młodych osób. I są dyskusje takie właśnie, które sobie cenię najwyżej. To znaczy nie jakieś warsztatowe, nie opowiadania o tym, jak kamera, jak światło, jak mikrofon, tylko o tym, jakie sensy z tych filmów można wysnuć, o czym one są, o jakich rozterkach. I widzę, że publiczność chce o tym rozmawiać, także wydaje mi się, że to bardzo było trafione i mimo, że wysiłek ogromny, to jednak no, bardzo się cieszę, że dano mi taką szansę. Co to znaczy dla pana właśnie spotykać się tutaj, no co tu dużo mówić, przede wszystkim z młodą publicznością, bo taka na festiwalu Energa Kamery mi dominuje i pokazywać im w roku 2024 te swoje wczesne, czy wręcz swój debiut filmowy, wczesne filmy i co ciekawe zrealizowane no przecież ponad pół wieku temu. No tak, ale wie pan, uczono mnie w domu jeszcze zanim zostałem filmowcem, ale takie było wychowanie domowe. Nie wolno być modnym. Moda jest dla tych, co nie mają gustu. I mam wrażenie, że ja tak raczej tej mody zdołałem uniknąć, dlatego te filmy mają swój charakter, tak jawnie się nie zestarzały. Gdyby były bardziej modne w owym czasie, to pewnie dzisiaj byłyby bardziej naznaczone piętnem czasu. Ale wie pan, w ogóle z perspektywy człowieka, który ma 85 lat, to patrzenie wstecz na życie, na to, że ja pokazuję film, a obecna publiczność nie było jej jeszcze na świecie, kiedy on powstał. To daje takie uczucie pewnej niesamowitości, to takie poczucie zimnego powiewu czasami odczuwam. Ale to wspaniałe, że możemy o tym samym rozmawiać dzisiaj i mogliśmy rozmawiać 50 lat temu. I są sprawy, które się nie starzeją. Bo no właśnie, one są ciągle aktualne. No bo mamy ciągle uniwersalizm wybory. Pana filmów. Jeśli tak jest, to zostawiam krytykom takie określenie. Ale ja wczoraj przeżywałem ogromne emocje, bo to w Łodzi stałem się obiektem muzealnym, bo stworzono wystawę moich, no o mnie. Więc tak chodziłem po tej wystawie zdziwiony, co ja tu robię. Ale to jest no, świadectwo, że jakaś pamięć zostaje, że tyle filmów ludzie przypominają sobie, że tyle przedmiotów, jakichś wspomnień się pojawiło. Pojawiła się książka, wydaje mi się dość oryginalna na temat tego, co ja tam zrobiłem. Jednym słowem, no mam taką świadomość, że, no, że już te 85 lat się jakoś zanotowały. Jak głęboko, na jak długo, to nie wiem. Ale cieszę się z tego ogromnie. A nasz szef naszego Stowarzyszenia Filmowców użył takiej bardzo ładnej metafory, przypominając słowa Andrzeja Wajdy, który kiedy kierownicy produkcji nalegało, on był gotów do produkcji, a nie było scenariusza i powiedział wtedy, słuchajcie, jak jest scenariusz, to żadna sztuka film nakręcić, sztuka nakręcić jego nie ma. I powiedział to samo pan Łotocki na temat tego, że nakręcić to, co widać, to wielka sztuka nie jest, a staramy się w sztuce ująć to, co jest niewidzialne i to jest dopiero prawdziwe wyzwanie. No to wiemy, że najważniejsze jest niewidoczne dla oczu przecież. No tak byśmy chcieli, ale też wiele filmów zadawala się tylko tym, co oczy widzą. Tu ją ferię przepięknych zdjęć, właściwie wszystkie filmy, które się ogląda, są dobrze sfotografowane. Natomiast czasami nie odpowiadają na pytanie, które zadawał Kieślowski. On zawsze pytał, nie pytaj mnie, gdzie postawić kamerę, tylko po co i dlaczego ją stawiasz. A dopiero potem jest pytanie, gdzie to powinna stanąć. Dodam, że naprawdę tutaj ma pan już za sobą kilka spotkań na festiwalu Energa Kamery Image. To rzeczywiście są zajmujące rozmowy. Była prezentacja filmu Śmierć Prowincjała, Twarzą w twarz, Zaliczenie. Kolejny, jeszcze jeden przed nami, o czym za chwilę. Natomiast nawet tutaj, kiedy czekaliśmy na rozpoczęcie audycji, niezwykła sytuacja, bo ciągle no, podchodzą młodzi ludzie, którzy chcą z panem rozmawiać i nawet powiedziałbym, kiedyś studenci i co nieoczywiste, wcale nie, no tak, nie szkół filmowych. Całe życie gdzieś byłem zapraszany do jakichś uniwersyteckich występów. jest to jeden ze światów, w którym czuję się dobrze, bo nie we wszystkich światach. Nie umiałbym zrobić filmów o piłce nożnej, tak jak umie to zrobić na przykład Zaorski wspaniale, bo on ten świat znam. Natomiast ja o świecie akademickim, o świecie klerykalnym, czy o świecie o naukowym, o dyplomacji, to mogę opowiadać, bo dość dobrze znam te środowiska, mam w nich jakieś doświadczenia. I bardzo mnie przejmuje to, że kiedyś studenci Politechniki, gdzie na mechatronice mówiłem im o filmie, że po latach ktoś mnie spotyka, rozpoznaje i twierdzi, że dobrze wspomina tamte wykłady, że nie były one zmarnowanym czasem. Tak też właśnie było. Zapowiedzmy więc wydarzenie dnia dzisiejszego, bo to dopiero wieczorem, 18.15. Kolejne spotkanie z panem i nie tylko z panem, to nieco później, a wcześniej prezentacja filmu Za ścianą, absolutnie znakomitego. Powiem panu, że całkiem niedawno, nie festiwalowo, tylko troszkę wcześniej, przypomniałem sobie ten film po latach, kolejny raz zresztą, i naprawdę to napięcie, jakie my obserwujemy u bohaterów granych przez Maję Komorowską, czekamy na aktorkę, niedługo dojedzie do nas do Torunia, i Zbigniewa Zapasiewicza, no jest właściwie niezmienne przez te lata, jest cały czas tak samo silne i tak silnie emocjonalnie się ten film odbiera ciągle. Nie mogę tego skomentować, ale mogę wyrazić z wielką radość, że ten film tyle lat przetrwał i przetrwał jako taka historia międzyludzka, bo to się dzieje w jakimś kręgu uniwersyteckim, ale pamiętam, miałem dom na wsi pod Kazimierzem i tam moi sąsiedzi oglądali ten film w telewizji i pytam ich, co oni zrozumieli. Oni nie wiedzieli, co to jest docent, co to, jakie to są hierarchie, ale powiedzieli, ta pani potrzebuje miłości i jej nie dostaje, i to zrozumieli. Istotę sprawy, reszta nie ma znaczenia. No i dzisiaj będzie miał pan okazję wieczorem nie tylko porozmawiać z publicznością, ale właśnie z tak ważną dla pana filmów aktorką jak Maja Komorowska. No cudownie, że jeszcze oboje działamy, a Maja też ma takie bardzo duże poczucie misji, spotyka się chętnie, nie oszczędza się, no bo jak żyjemy, to po coś. Panie Krzysztofie, pamiętam naszą rozmowę właśnie choćby sprzed 2 lat, kiedy pan prezentował film Liczba doskonała. Proszę powiedzieć, czy przy tej całej wielkiej aktywności, ciągle także festiwalowej, myśli pan o... Proszę pana, mam zapowiedzi. Realizacji filmowej, no właśnie to jest najważniejsze. Nie wiem, na ile mi zdrowie pozwoli, ale na razie już w styczniu mam robić teatr telewizji, który świeżo napisałem, który nawet jest w jakimś stopniu... Czyli autorski, tak? Tak, tak, zupełnie autorski. A na lato szykuję film pełnometrażowy, Całopalenie, który zresztą częściowo będzie się dział w Toruniu i mam nadzieję, że tutaj miejscowe władze mi dopomogą. To jest też taki film raczej filozoficzny niż rozrywkowy i wiem, że Toruń jest miastem, którym ludzie mają takie aspiracje, żeby w tej kulturze nie samej rozrywki brać udział, więc może mi się to uda. Czyli tutaj właśnie chce pan kręcić. Tak, tak, tak, mam nadzieję. Czy to pomysł na to, żeby właśnie Toruń był miejscem ważnym dla tego nowego filmu, ma jakikolwiek związek z festiwalem właśnie, który się tu odbywa? W jakiś sposób tak, dlatego że ten festiwal uczynił Toruń miastem filmowym. Bez tego to nie byłoby miasto filmowe. Chociaż nakręcono tu parę filmów, bo miasto jest bardzo piękne. Ja też 2 razy kręciłem już tutaj. Tak ładnego miasta w tym stylu, jakim jest Toruń, to drugiego w Polsce już nie mam. Nie pozostaje nam nic innego, jak mnie powiedzieć, że czekamy na pana nowy film. W takim razie trzymam kciuki za te zdjęcia w Toruniu i pewnie za przyszły pokaz, no może nie za rok, może za 2 lata, na festiwalu Energa Kamer Image. Bardzo bym się cieszył. Dziękuję bardzo. Gościem trójkowo-filmowo był Krzysztof Zanussi. Dziękuję panu bardzo za spotkanie. I oczywiście zapraszamy na dzisiejszą prezentację filmu Za ścianą. To przypomnę 18.15 z udziałem również Mai Komorowskiej. A już za chwilę w audycji spotkanie z kolejnym gościem. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! W studiu Trójki w Toruniu dziś ze mną również Tomasz Naumiuk. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Oczywiście autor zdjęć. Zacznijmy od tych aktualności konkursowych, bo również w tym roku właśnie w konkursie filmów polskich masz swoją reprezentację, film, o którym od pewnego czasu dosyć głośno. Tak, to jest to film Rzeczy Niezbędne, który nakręciłem wspólnie z reżyserką Kamilą Taraburą. Jest to jej debiut. Wcześniej wspólnie zrobiliśmy serial Absolutni Debiutanci. No i mamy świetną obsadę aktorską, Dagmara Dominczyk, Kasia Warnke i pani Hajewska dają po prostu popis aktorski na ekranie i to była wielka przyjemność pracy z nimi i teraz bardzo mamy duży zaszczyt jeździć po festiwalach i prezentować nasz film. No ale właściwie w ogóle muszę zauważyć, że jesteś takim autorem zdjęć, który patrząc na te ostatnie tytuły właśnie, przy których współpracowałeś, no rzeczywiście wyłącznie można mówić o takiej współpracy z bardzo głośnymi autorami, później głośnymi tytułami. I to niezależnie od tego, czy robią to już uznani, wybitni twórcy, czy też, no nazwijmy to nawet to tak, absolutni debiutanci. No tak, rzeczywiście szczególnie ten rok był taki sympatyczny, ciekawy, dla nas, tak? Ciekawy, ponieważ rzeczywiście na festiwalu w Gdyni Zielona Granica, z którą zrobiliśmy wspólnie z Agnieszką Holland, właśnie Kamila też współreżyserowała i Kasia Warzecha. I ważne jest też, żeby wspomnieć tutaj na tym festiwalu, że wspólnie robiłem to z Kubą Burakiewiczem, świetnym, super zdolnym młodym operatorem. Zdobyliśmy Złote Lwy, Rzeczy Niezbędne zdobyły w konkursie Perspektyw Szafirowe Lwy, więc rzeczywiście to jest takie szczęście. No, rok wcześniej za Imago z kolei Srebrne Lwy dostaliśmy. Też kolejny bardzo ciekawy film, który zrobiłem wspólnie z Olgą Hajdas i teraz jest w kinach. A no właśnie, to niedawna premiera. Imago bardzo krótko w kinach, bo czekało długo na premierę. Tak. Ale to też chyba dla ciebie z punktu widzenia właśnie operatora są ciekawe projekty. Różne to były sytuacje, różne wyzwania. No właśnie, jak podchodzisz do tych wspomnianych filmów, czy też do tak lubianego jednak serialu, jakim byli absolutni debiutanci? No to jest wielki zaszczyt móc na swojej drodze spotkać osoby, które są tak otwarte i zainteresowane różnymi moimi pomysłami, formami. I to też trzeba podkreślić, że każdą z tych reżyserek, Olgę, Agnieszkę, Kamilę, charakteryzuje to właśnie, że one są głodne i ciekawe współpracy z różnymi ludźmi i na pewno tutaj jakby ta współpraca reżyser-operator jest ważna, ale to nie jest tylko na tym polu, bo to jest też reżyser, kostiumograf, scenograf i tak dalej i to jest wielki zaszczyt móc spotkać takie osoby otwarte. Właściwie powiedziałbym reżyserki, operator, bo tak się składa, że w ostatnich latach właściwie wyłącznie pracujesz z kobietami. Czy to jest już jakiś, no nie wiem, motyw stały, czy to przypadek? Czy to Tak los tak chciał. Rzeczywiście te tytuły, o których rozmawiamy, były reżyserowane przez kobiety reżyserki, ale już za dwa dni zaczynam kolejny projekt z facetem reżyserem i z facetem nieprzeciętym, bo z Ksawerem Żuławskim. Ksawery Żuławski, no właśnie, czyli serial, tak? Serial Odwilż, trzecia część, serial, który realizujemy w Szczecinie i serial, który znajduje bardzo dużą oglądalność w Polsce, ale przede wszystkim na świecie, bo mamy dużo fanów na świecie i dzięki temu możemy zrealizować już trzeci sezon w Szczecinie. To się wiąże tam na pewno z bardzo takimi trudnymi warunkami, bo zawsze realizujemy to w zimie, w tym chłodzie, w dużej wilgotności, więc to są trudne chwile, no ale rzeczywiście znowu widz, który powraca do nas, rekompensuje wszystkie te trudności. No i właśnie z powodu tej pracy nie będziesz mógł w tym roku zostać do końca festiwalu Energa Kamer Image, ale co można byłoby zdradzić, no może chociaż odrobinkę tylko na temat tej kolejnej serii Odwilży, Szczecin i co dalej? No, mogę na pewno zagwarantować, że wszystko, co kochali widzowie, czyli ten zimny klimat skandynawskiego thrillera, kryminału, na pewno będzie zachowany i dużo, dużo jeszcze więcej, bo ta seria będzie super aktualna, taka na dziś, o tym, co nas otacza. I to, co bym nawet chciał powiedzieć, to tego nie powiem, ponieważ współpraca z Ksawerem jest zawsze na tyle, to jest tak jakby operacja na żywym organizmie. To jest znowu cały czas aktualne przyglądanie się temu wszystkiemu, co się dzieje i reagowanie na żywo, tak żeby w momencie, kiedy, bo przecież postprodukcja serialu trwa długo, pół roku, zanim to trafi do widza, żeby to było nadal ciekawe, aktualne i atrakcyjne dla widza. No to przed wami praca z Ksawerem Żuławskim, ale wiem, że też są projekty, o których zapewne nie możesz mi jeszcze teraz powiedzieć, ale szykują się bardzo, bardzo ciekawe rzeczy związane z muzyką, to tak próbuję, chociaż odrobinę. Rzeczywiście wspólnie z Sebastianem Pańczykiem, również reżyserem, zrobiliśmy teraz super fascynujący film, w którym jest bardzo dużo muzyki, ale też dużo jest w tym filmie szczerości i takiej życiowej sytuacji, no ale to już niedługo będziemy się dzielili z Państwem informacjami i większymi detalami, ale możecie czekać na naprawdę świetny film w stylu musicalowym z dużą taką oryginalną formą. No to czekamy na to. Wracając, bo od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, do festiwalu Energahammer Image, powiedz, czy mimo tych rozmaitych obowiązków, także prezentowania w konkursie filmów polskich obrazu rzeczy niezbędne, czy miałeś szansę na to, żeby pooglądać trochę w tym roku te nowe filmy konkursowe, czy niekoniecznie? Może jest coś, co polecił być słuchaczom Trójki? No więc oczywiście, tak to nazwałeś, obowiązkami, to są takie bardzo przyjemne obowiązki. Miłe. Mam nadzieję. Prezentowanie filmu, ale jeszcze milszą jest przyjazd tutaj na Camera Image, bo przecież to nie jest mój pierwszy raz od czasów studenckich. Jeszcze zanim zostałem studentem szkoły filmowej, już przyjeżdżałem na Camera Image, żeby już się uczyć i kraść i dowiadywać wszelkich wtedy nowinek. Wtedy też w Toruniu przecież, tak? Wtedy też w Toruniu, dokładnie. Mój pierwszy raz byłem w Toruniu. I tak samo teraz za każdym razem przyjazd tutaj to jest niesłychana przyjemność, ale też lekcja i fantastyczne spotkanie z koleżankami, z kolegami, których nawet tak w codziennym życiu tak ciężko się spotkać. A to święto operatorskie, jakim jest Festiwal Camera Image, daje nam to możliwość. No ale uciekłeś mi od tytułów konkretnych filmów. Czy był chociaż jeden taki, który tutaj podbił twoje serce, tutaj, umysł? To jest tak, że na tym festiwalu nie ma tytułów, które by były przypadkowe. To jest Energa Camera Image, to jest gwarancja jakości, więc jeżeli jakikolwiek film się znajduje na tym festiwalu, to na pewno można powiedzieć, że to jest najwyższa jakość i ciekawy film, więc każdy jeden, nie będę celowo wymieniał żadnych konkretnych tytułów, bo tutaj żeby nie ma nie wyróżniać. Bo tu nie ma złych filmów, tu po prostu można przychodzić na każdy najbardziej przypadkowy film i mieć ucztę wizualną i fajny czas. No to dziękuję za tę rekomendację, bo wiele z filmów pokazywanych w tym roku na festiwalu dopiero będzie miało swoje premiery polskie, te oficjalne, niektóre nawet dopiero na początku 2025 roku. Czyli Tomasz Naumiuk gwarantuje, że są to na pewno dobre filmy z różnych powodów. Nie. Ja to tylko mogę rekomendować. To gwarantuje tutaj team Camera Image, który wykonuje super robotę w tej selekcji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Gościem trójkowo-filmowo był autor filmu Rzeczy Niezbędne, autor zdjęć do filmu Kamili Tarabury, Tomasz Naumiuk. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję pięknie i chodźcie proszę do kina. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Dzisiaj w całości z Torunia i już witam w studiu Trójki kolejnego mojego gościa, Piotr Sobociński Junior. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem w całości. Jesteś w całości. Oczywiście autor zdjęć, jakże by mogło być inaczej na tym festiwalu, ale ja mam takie powiedzenie właściwie i myślę, że nie zaprzeczysz. Nie byłoby festiwalu Camera Image, gdyby tutaj jakiś reprezentant rodu Sobocińskich jednak się nie pojawił, nie był ważny, nie pokazywał filmu i tak dalej, i tak dalej. I to mówimy nie tylko o współczesności, ale przecież i o całej historii festiwalu. Co ty na to odpowiadasz? No ja... Bardzo możesz mi miło, tylko że potwierdzić, tak mówisz, no. Ale rzeczywiście no, tak się szczęśliwie złożyło, że nasze filmy tutaj od czasu do czasu są pokazywane i ja się z tego bardzo cieszę. Od czasu cieszę. Do czasu nagradzane również. Ale no mam, no, tak to źle zabrzmiało. No, liczę, że Nie, nie, to nie jest przez nazwisko tutaj są, ale dlatego, że mówią za siebie te filmy. No właśnie, i że naprawdę mamy jedyny taki w Polsce, a może jedyny też w pewnym sensie i na świecie ród operatorski. No właśnie, to po prostu statystycznie wychodzi, bo dużo nas jest, więc no od czasu do czasu coś tam. Dziadek Witold, ojciec Piotr, brat Michał, który był, chyba wyjechał już, tak? Tak, tak. Michał jest w trakcie zdjęć, akurat miał kilkudniową przerwę i udało mu się tutaj wpaść. No i właśnie, no i mój dzisiejszy gość, czyli Piotr Junior, Piotr Sobociński oczywiście. Piotrze, ty jesteś znowu w tym roku tutaj na festiwalu w konkursie, chociaż ja, obserwując cię tu w ostatnich dniach, bo często się spotykaliśmy, głównie właśnie w tej części tu koło studia Trójki, czyli tu, gdzie są te ekspozycje sprzętu technicznego, no właśnie, twoja obecność jest zawsze gdzieś blisko związana z tymi wszystkimi nowinkami technicznymi, które można tutaj na festiwalu zobaczyć, poczuć, spróbować. Tak jest? No, oczywiście. No jest tak, że to jest co innego czytać o czymś, a co innego jest tego dotknąć, no, że tak powiem. I wypróbować, tak? I trzeba wiedzieć, jeżeli się już myśli o filmie, no to trzeba wiedzieć, jakie są narzędzia. I czasami są potrzebne najnowocześniejsze sprzęty, najnowocześniejsze lampy, a czasami jest tak jak w filmie, który tutaj prezentowałem w tym roku, w filmie KOS, gdzie zdecydowałem się używać jako mojego głównego źródła światła świeczek. Także no właśnie pamiętamy. Najnowocześniejsze świeczki, bo niektóre były dwuknotowe, żeby mieć większy płomień. Ach, to aż taka nawet innowacja techniczna. Tak, tak. Specjalne mieliśmy świeczki i docinaliśmy, słuchaj, długość knota, żeby wielkość tego ognia i migotanie kontrolować. A jest jeszcze takie było ze skręconym podwójnym knotem, to ona miała największy płomień. Także zamiast komputerowo sterowanych tutaj lamp najnowocześniejszych LED-owych, myśmy poszli w ogień, stary, dobry ogień. Tym razem twój film, czyli właśnie wspomniany KOS w reżyserii Pawła Maślony, to jeden z filmów konkursowych w konkursie filmów polskich. No właśnie, jak został tutaj przyjęty na festiwalu, bo to warto przypomnieć i pamiętać o tym, że te polskie filmy oceniają jurorzy zagraniczni, więc to jest jednak spojrzenie z pewnego dystansu. Wiesz, to ciekawe pytanie jest, natomiast ja tak nie do końca wiem, jak film został przyjęty, bo się tak złożyło, że zapowiedziałem film i natychmiast musiałem biec. Aha, bo ty troszeczkę wyjeżdżałeś też z Torunia, tak? Tak, ale akurat tego dnia miałem panel, czyli zorganizowany przez kobiety filmu i on trwał w trakcie całego filmu i dopiero wróciłem na Q&A, ale chciałem o tym panelu chwilę opowiedzieć. No właśnie, bo mówiło się jeszcze przed festiwalem, że tutaj właśnie tematowi kobiet, artystek jednak wiele rozmów będzie poświęconych, tak, dyskusji. Także jestem bardzo dumny, że właśnie zostałem zaproszony przez kobiety filmu do panelu i ten panel nie był o obiektywach, nie było o kamerach, nie było o świetle, tylko było o rodzinie filmowców. I jakie wnioski? I byłem ja i kilka jeszcze osób właśnie ze środowiska filmowego, z całego świata, nie tylko operatorzy, ale też była pani, która ma wypożyczalnię sprzętu, gaffer, czyli mistrz oświetlenia po polsku. I muszę powiedzieć, że jakiś to był najfajniejszy, najciekawszy panel w ogóle, na jakim byłem, na Camera Image, bo jednak myślę, że to jest bardzo ważne, że rodzina jest bardzo ważna i że można było się podzielić tymi swoimi doświadczeniami i wyrzeczeniami, jakimi jest po prostu prasa na planie filmowym. Ale tutaj mówisz o rodzinie właściwie w tych dwóch kontekstach, tak? Czyli zarazem dosłownie rodzinie, prawda? Czyli no tym, jakie to dla filmowca ma dobre i złe strony, że rodzina jest obecna blisko, na przykład w trakcie kręcenia filmu, czy też właśnie wręcz przeciwnie, gdzieś jesteście nawet czasami na dwóch końcach świata, ale też rodzinie w tym sensie bardziej metaforycznym, czyli tej filmowej, tak? No, ten panel był stricte o tej rodzinie fizycznej, natomiast dosłownej biologicznej, czy jak to nazwać, nie wiem. Natomiast rzeczywiście, jak już poruszamy ten temat, no to jest tak, że ekipa się staje twoją rodziną w pewnym momencie. No bo nie wiem, ja na przykład byłem w takiej sytuacji, że tam kilka lat temu byłem 7 miesięcy, kręciłem film na wyjeździe za granicą i proszę sobie wyobrazić, że nagle jesteś sam wrzucony w to, że na taki projekt zagraniczny nie możesz zabrać nikogo ze swojej ekipy, jesteś kompletnie sam. No, to jest jakby potwornie trudne. A wtedy dlaczego właśnie tak było, że takie ograniczenie? Mogłeś zabierać. Jeżeli pracujemy w Unii Europejskiej, to jest łatwiej. Przynajmniej sobie możesz zabrać, wiesz, to jest uregulowane prawnie, ale na przykład jak pracujesz w Anglii, w Stanach, to czas załatwienia wizy i koszt załatwienia wizy jest olbrzymi. No. To kosztuje chyba 10 tysięcy funtów w Anglii. Rozumiem, czyli są te ograniczenia także budżetowe. Sporo miałeś tutaj obowiązków, sporo też, myślę, przyjemności, troszeczkę oglądania. Czy było mało czasu? Filmy, które będziesz pamiętał z tegorocznego festiwalu? Coś, co mnie bardzo cieszy, to jest to, że jest się potwornie trudno dostać na filmy, na projekcję. Wiem, jako potwierdzam. Człowieka, jakby, który jest z tej jednej i drugiej strony, jako dla twórcy, no to jest po prostu świetne uczucie, że szczególnie w takich czasach, jakie mamy, że te kina rzadko są zapełnione, no to tutaj ludzie walczą o bilety. Czyli nawet na niektóre filmy nie udało ci się dostać, chociaż bardzo chciałeś je obejrzeć. Tak. Ja na pewno będę bardzo mocno wspominał Emilię Perez. Tego nie widziałeś? Nie widziałem, niestety, no, nie było szans. Ale widocznie niektórzy mają ochotę. Nie, po prostu się udało. Po prostu rzeczywiście, może więcej troszkę szczęścia. Piotrze, porozmawiajmy o twoich kolejnych filmach, bo Kosa zostawiamy. Oczywiście no to jest odległa przeszłość. Tak, ale werdykt jurorów poznamy dopiero jutro wieczorem. Być może Kos znajdzie się także wśród laureatów festiwalu, czego ci życzę, ale ty już masz za sobą skręcone na razie, jeszcze nie oddane publiczności, dwa kolejne filmy. Trzy nawet. Tak. Jest film gotowy i czeka na swoją premierę. To jest film Anniversary w reżyserii Janka Komasy. To jest film z amerykańską obsadą. Z polskim reżyserem. Z polskim reżyserem, także było. I to jest akurat przykład, bo nam się udało jeszcze jako jedyną osobę z Polski wyciągnąć operatora kamery, Adama Lenarta, wybitnego operatora kamery, który nas, można powiedzieć, uratował, bo film był bardzo ambitny, jeśli chodzi o czas, w którym musiał zostać nakręcony. I gdyby nie Adaś, to myślę, żebyśmy nie dali rady tego nakręcić. I to jest jeden film. No właśnie. Przy kolejnym spotkaliśmy się na planie to i mówiliśmy w Trójce o tym filmie, czyli to Pojedynek, to już zdjęcia zakończone. Tak? Pojedynek w reżyserii Łukasza Palkowskiego. Film jest montowany w tej chwili, także... Historia wojenna. No tak trzeba powiedzieć. Natomiast to można różnie interpretować, to jest jakby przy wojnie, tak? To nie jest film bitewny, gdzie zobaczymy... Nie, absolutnie opowieści o ludziach, tylko mówię, że czas akcji. Tak. Jeżeli chodzi o czas, światowa. To jest druga wojna światowa i tuż po pojedynku się przeniosłem do teraźniejszości i zrobiłem film z Piotrem Domalewskim pod tytułem Ministranci. I ten film się zaczyna montować. O którym dosyć głośno, ale z zupełnie innych, niefilmowych wyłącznie powodów ostatnio. A tu mogę zauważyć, że premiera jest dokładnie, no niemal dokładnie co do dnia, zaplanowana za rok dopiero. Gdzie? W Ministranci. To już jest premiera? Sprawdziłem dzisiaj, no przynajmniej takie wieści płyną z internetu. Listopada? 21 listopada 2025 roku, czyli właściwie dokładnie za rok. No to widzisz, to ja się też czegoś dowiedziałem. A co powiesz nam o Ministrantach, chociaż dwa zdania tytułem zapowiedzi? Ministranci to są tacy chłopcy, którzy... No kim są, to my wiemy. Aha, nie, to nie o to pytałeś. Nie, słuchajcie, no wydaje mi się, że to może być świetny film. Trzeba było zupełnie nowy znaleźć podejście do filmowania, bo w tym filmie naszych cztery główne postaci to są chłopcy w wieku między 11 a 13 lat, I wszyscy chyba byli pierwszy raz przed kamerą. Także no, to jakieś było takie wspólne odkrywanie, docieranie się, znajdowanie sposobu, jakich, wiesz, ukierunkować w tą stronę, którą chcieliśmy, no bo to nie są aktorzy, no i także jakby oni po prostu byli tak. Naprawdę i dla mnie to było dość duże wyzwanie, no bo założenia, które już tam sobie wymyślam zawsze przed filmem, no, trzeba było dość szybko skorygować i zmienić jakby ten sposób filmowania, żeby się dostosować do tych młodych ludzi. No i mam nadzieję, że się to udało, ale jeszcze troszeczkę poczekamy na to, żeby się o tym przekonać. Trzymam kciuki za ciebie, trzymam kciuki za Kosa i za kolejne filmy. Dziękuję ci bardzo za dzisiejsze spotkanie w Trójkowo Filmowo. Dziękuję bardzo. Był z nami Piotr Sobociński junior. Za moment spotkamy się z kolejnym gościem. Ja tylko powiem, że przy tych zapowiedziach tego, co się wydarzy właśnie jutro wieczorem, nie możemy zapomnieć o ważnym gościu tegorocznego festiwalu, bo również poza laureatami konkursów również jutro będą wręczone te nagrody honorowe. No i nie ma wątpliwości, jednym z ważniejszych, a może i najważniejszych laureatów tegorocznego festiwalu takiej właśnie nagrody honorowej jest Ed Lachman. To już trzykrotny zdobywca nominacji do Oscara, a także w tym roku, przypomnę, za film Hrabia, El Conde, nagrodzony film również w zeszłym roku na festiwalu Energa Camer Image. No i myślę, że o tym laureacie najlepiej opowie nam Kazimierz Suwała, czyli dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Camer Image. Laureat nasz tegoroczny 2024 to jest osoba, która przyjeżdża na ten festiwal naprawdę od wielu, wielu, wielu lat. I właściwie jest co roku albo niemal co roku. Niemal co roku, tak. Nawet próbowaliśmy policzyć i jakoś jeszcze nie doszliśmy, bo jeden z takich gości, którzy byli na przykład u nas 15 razy, był Wilmoż Zsigmond, bo to kiedyś liczyliśmy. I myślę, że laureat, czyli światowy klasoperator Ed Lachman, to jest ta sama skala już teraz, że to już jest więcej wizyt niż 10. No, w połowie tego festiwalu było, jeśli nie więcej, wielokrotnie startował w konkursie głównym, wielokrotnie też żabę w tym konkursie zdobywał. No i po raz kolejny by móc osobiście odebrać kolejną festiwalową nagrodę. No właśnie, jaką tym razem? To jest nagroda za całokształt w twórczości, czyli nasza najważniejsza nagroda operatorska, jeśli chodzi o taką nagrodę honorową. Kilka żab Ed Lachman już w domu ma. Nawet ostatnio był, co prawda, wyjątkowo krótko, bo przyjechał w listopadzie 23 roku na Energa Camer Image pokazać swój film El Conde w reżyserii Pablo Lorraina. Panowie byli wtedy na planie filmu Maria Callas, którą gra Angelina Jolie. Siedli w samolot, przylecieli na 10 rano, o 11 pokazali film, o 13 zrobili konferencję prasową, o 15 wylatywali z powrotem. To była niedziela, a w poniedziałek rano zaczynali zdjęcia, albo jeszcze nawet tej niedzieli nocne zdjęcia dalsze, więc tym razem Ed Lachman przyjechał na dosłownie kilka godzin, co nie przeszkodziło mu zabrać do domu, no może nie literalnie, bo oczywiście na samej gali go nie było, ale również żabę za ten film, El Conde. Polski tytuł Hrabia. Przy okazji też przypomnę, że to już trzecia operatorska nominacja dla Eda Lachmana. Wcześniej w 2003 roku był film Daleko od nieba, no i w 2016 Karol, a teraz właśnie El Conde, czyli Hrabia. Tak. Przy okazji można dodać, że Karol dostał złotą żabę, więc... Wszystko tu się zgadza. Tak, wszystko się zgadza. To jest niestudzinkowa postać, która kręciła z bardzo oczywiście znanymi reżyserami i nadal to robi zresztą, więc no bardzo się cieszymy, że Ed będzie naszym laureatem nagrody za całokształt twórczości operatorskiej. Kamera! Trójkowo, akcja! Filmowo. O Edzie Lachmanie mówił Kazimierz Suwała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Camer Image, a ze mną przyjaciel Eda Lachmana, kolejny gość Trójkowo Filmowo dzisiaj, Artur Reinhardt. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry Państwu. Zgadza się? Tak? Przyjaźnicie się? Długo znacie? Tak, bardzo długo się przyjaźnimy. Ja Eda znam prawie tak długo jak festiwal. Ja z Edem się poznałem w Telluride na festiwalu, jak pokazywaliśmy film Wrony. I od wtedy zaczęła się... Była już. To było bardzo dawno temu, to będzie z jakieś 25-30 30 lat temu, więc właściwie tak długo jak znam festiwal, tak długo znam Ela Lachmana i od tego czasu się zaprzyjaźniliśmy. Ja go odwiedzałem w Nowym Jorku, no, znamy wszystkie swoje filmy, rozmawiamy intensywnie o naszej twórczości. Zresztą nawet nie tak dawno tutaj był przy samym Studio Trójki, bo już się spieszył na jakieś kolejne seminarium, spotkanie ze studentami, bo oczywiście jest dostaje cały czas nagrodę, więc jest tutaj główną gwiazdą festiwalu. Tak, ale oczywiście też cały czas aktywny bardzo i lubi te rozmowy i spotkania. No właśnie, i my też spotkaliśmy się, by zapowiedzieć jeszcze też jedno wydarzenie, już właściwie niedługo. Ale co masz na myśli, przepraszam? No wydarzenie też, w którym będziesz uczestniczył. Tak, znaczy to jest seminarium, panel taki dotyczący wirtualnej rzeczywistości, który organizuje PSC, Polski Polish Society of Cinematographers, taki jest oficjalny stowarzyszenie autorów zdjęć filmowych. I będziemy rozmawiali, będzie Greg Fraser, z czego się bardzo cieszę, który zrobił Mandaloriana, Dune, zresztą tutaj ma w konkursie drugą. Tak, druga będziemy część. Rozmawiać właśnie o efektach, które zastosował, realizując Dune drugą. No i w ogóle to jest bardzo ekscytujący temat, który jest właściwie na tapecie, cały czas nie schodzi. ASC miał panel a propos sztucznej inteligencji. Te wszystkie tematy się zaplatają, pojawiają się jakby w naszej pracy, więc praca opera się zmienia i staramy się jakby nadążać za czasem. Tak, ale to jest temat rzeka, bez wątpienia. To jest temat rzeka, możemy o tym rozmawiać. Ja wiem, a nie mamy na to dzisiaj czasu, może kiedyś się umówimy na trochę dłużej też po tym seminarium. Jasne. Natomiast, bo jakieś wnioski pewnie z tego wyciągniecie, natomiast tak naprawdę najkrócej rzecz biorąc, czy ty jako, no przecież już wieloletni, doceniony, dwie złote żaby, przypomnę, na festiwalu Energa Camera Image w przeszłości, inne nagrody także, operator filmowy właśnie, autor zdjęć, czy się cieszysz z tego, że no i są takie możliwości, jakie daje sztuczna inteligencja, czy to jednak jest zagrożenie? Znaczy, czy ja się cieszę, znaczy przyjmuję to jako rzecz daną, bo z tego się już nie wycofamy, ten pociąg, no właśnie, ten okręt już wypłynął, od tego już nie uciekniemy i tak naprawdę wczoraj jakby w rozmowach z kolegami zza oceanu było widać, jaka duża jest różnica między takim podejściem naszym europejskim, a tym amerykańskim. Dla nich to już jest po prostu rzeczywistość, oni już traktują tą oczywistość nawet, tak? I oni się już tym nie przejmują, oni jakby mówią, że mają sytuację prawną jakby wyjaśnioną i oni się już tego nie boją. My w Europie będziemy troszkę jakby za nimi, bo no z prawem to na pewno tutaj te dokładnie, kwestie nie są wyjaśnione. Dokładnie, to jest kilka lat. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No to jest wszystko bardzo ciekawe i fascynujące. Ja absolutnie, no każdy cal tego tematu mnie interesuje. Jestem bardzo ciekaw tego panelu właśnie, no bo myślę, że nie ma lepszej osoby jak Greg Fraser, jeżeli chodzi o wirtualną rzeczywistość na świecie. Tak naprawdę on jest numerem jeden. Zrobił najwięcej, zrobił Mandaloriana, który tak naprawdę, no powiedzmy, Chivo zrobił w Gravity. Taką rzecz, która właściwie moim zdaniem zapoczątkowała tą wirtualną rzeczywistość, bo on użył tych ekranów LED-owych, żeby świecić po prostu nimi, więc to są moim zdaniem takie zalążki, takie pierwsze ruchy, które operatorzy wykonywali, ale no na pewno ta nasza praca się troszkę zdeformuje, zmieni, będziemy musieli się po prostu tego nauczyć i ten zawód będzie inaczej wyglądał, powstają też nowe zawody. No, ja bym mógł długo o tym rozmawiać. No bo, wiem. I może zostawmy sobie ten temat na kiedyś rzeczywiście, na jakąś dłuższą rozmowę, bo nie jest warty tego, żeby o tej sztucznej inteligencji tak w kinie jednak porozmawiać. Wspominasz dawne czasy, to chciałem jeszcze, bo przed chwilą siedział tutaj Piotrek Sobociński i ja pamiętam rozmowę Piotrka Sobocińskiego, ale taty Piotrka w Polskim Radio. Jasne. W Toruniu. Jak w Kamerini już było jeszcze w Toruniu, to była pierwsza edycja albo druga, jak siedzieliśmy i rozmawialiśmy o zawodzie operatora. Więc koło zatoczyło 30-letni, ale chyba już 32 lata ma festiwal. No niestety nie ja siedziałem wtedy nie byłeś ty, ale miałem takie déjà vu, patrząc na Piotka. Zrobiło mi się naprawdę ciepło wokół serca. No to patrz, no to bardzo ładne skojarzenie, takie filmowe, bo jak o tym teraz mówiłeś, to ja to wręcz zobaczyłem, mimo że mnie tam wtedy nie było. Arturze, ostatnie już pytanie w takim razie, króciutko i filmowo. Co teraz przed tobą, co się dzieje, co będzie się działo? Znaczy tak jak wszędzie, właśnie jedzie Ed Lachman, no więc właśnie. Ed, do you want to say hello to the Polish radio? We are live. Your mic Carol, unfortunately is switched. How many tickets do you need? As many as you can give me. No, I've been calling for 2 days, so you and two I have. Me and one is fine. All right, just, me and one. All right. We just talked about you. We just talked about you. Oh, wonderful. Yes, yes. Seconds ago. It's torture. So, all right. Dziękuję bardzo. Thank you very much. To było naprawdę niesamowite. Bardzo krótka, nieoczekiwana wizyta. No tak to bywa, jak jesteśmy bezpośrednio na antenie. Tak jest, Kamerimicz właśnie. Kamerimicz, tak, z Edem Lachmanem, o którym tak ładnie przed chwilą rozmawialiśmy. No właśnie. Ale szybciutko kończąc, wątek twój filmowy. Kilka projektów na przyszły rok, zobaczymy, który jest ciężki okres. Mhm. Wszyscy, jakby cała Europa, Stany ubolewają nad tym, że kino jakby no, musi się odrodzić. Zobaczymy, co będzie. Nie wiem, który z tych projektów się zrealizuje. Ale będzie. No, mam nadzieję, że coś będzie. I tego ci życzę. Artur Reinhardt był z nami w Trójkowo Filmowe. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. I jeszcze przez chwilę wracamy do organizatorów festiwalu. Roman Tondel, witamy w Trójce. Dzień dobry. Po raz kolejny. Co, nie słychać ci, Romanie? To może tutaj. Ten dzień mikrofon. Dobry, witam wszystkich bardzo teraz serdecznie. Teraz już pięknie wszystko słychać. Tak. Już Kazimierz Suwała wspomniał o Edzie Lachmanie. Ed Lachman... Jak na zawołanie pojawił się sam przy naszym trochę stoliku. Taka specyfika waszego studia w tym roku tak naprawdę. Bo też mamy że dobre miejsce, w centrum, prawda? No centrum akcji. Tutaj co chwilę ktoś przychodzi, a to Kate Blanchett, a to Greg Frazier, a to jak widać Ed Lachman. No, trudno chyba mieć lepsze miejsce na tym festiwalu niż to, które ma w tym roku Polskie Radio. No właśnie, to powiedzmy jeszcze o tym, co jutro wydarzy się na festiwalu, bo to już... No już dzisiaj to już taki czas troszeczkę na podsumowania. Przedostatni dzień, jutro ostatni, ale już tylko wieczór, długi wieczór, na którym poznamy wszystkich laureatów. Wręczy się również nagrody honorowe, o jednej właśnie już wspominamy, dla Eda Lachmana. No i też film Zamknięcia. Tak, rzeczywiście, no dzisiaj to jest taki ostatni dzień, kiedy możemy oglądać filmy tak jak to było przez cały tydzień, od rana do późnego wieczora, bo projekcje skończą się tak naprawdę już w niedzielę. Bywało, że już po północy albo koło północy. A jutro gala to ten element, na który czekamy przez cały dzień, przez całą sobotę. Gala, która spina taką klamrą cały Festiwal Energa Kamerimicz. Gala, w trakcie której no, przekonamy się przede wszystkim, kto otrzyma Złote Żaby. Te w konkursach, które mieliśmy szansę podziwiać w trakcie festiwalu. No ale oczywiście także już wiemy, przynajmniej o kilku nagrodach, które zostaną odebrane w trakcie tej gali. Ed Lachman, tak, to nazwisko padało tutaj już wielokrotnie. Nagroda za całokształt twórczości, czyli to taka najbardziej symboliczna nagroda w trakcie festiwalu. Ale też dodam, wspominał o tym przed chwilą Kazimierz Suwała, że być może to jest ta najbardziej prestiżowa z tych honorowych wielu nagród, które festiwal przyznaje. To jest być może ta najbardziej prestiżowa właśnie tu na Kamerimicz, bo za całokształt twórczości operatorskiej właśnie. No, otrzymać taką nagrodę w tym środowisku, wśród tylu naprawdę wybitnych operatorów, którzy są, autorów zdjęć, którzy są na sali, którzy no, chcieliby mieć taką żabę tak naprawdę, to wyróżnienie absolutnie wyjątkowe. Więc tak, jestem przekonany, że każdy chciałby mieć tą nagrodę z twórców zdjęć filmowych. No a kto jeszcze odbierze nagrody, no to trzeba być w Toruniu rzeczywiście jutro wieczorem, albo przynajmniej śledzić z pewnej już odległości te wszystkie wydarzenia, bo to wyjaśni się rzeczywiście dopiero jutro. I do tego zachęcamy wszystkich, bo będzie streaming z gali. Zapraszamy na stronę kamerimicz.pl. Dziękuję bardzo. Roman Tondel, czyli rzecznik prasowy Festiwalu Energa Kamerimicz, to był ostatni mój gość z festiwalu tegorocznego tutaj w Toruniu. Do usłyszenia, Ryszard Jaźmiński. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Na audycję zaprosił jej sponsor Energa, mecenas kultury i sponsor strategiczny festiwalu Energa Kamerimicz. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje na Black Friday w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert. Kochasz książki, ale brakuje ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl. Lubię nasze wspólne zakupy. A pomożesz mi zapiąć tę sukienkę? Coraz mniejsze te M-ki robią. Chyba za dużą wagę przywiązujesz do rozmiaru. Łatwo ci mówić, bo wyszczuplałaś. To po to bierzesz HEPA